a mało odpowiedzi. Więc ja jestem istotą, która nieustannie bredzi. Ujścia z korytarz rzeki życia szukam nadaremnie. Ty budzisz się w nocy, to nie jest przyjemne. Lecz życie to nie tylko gry egzystencjonalne. Na co dzień my ucho stale pytanie wkalane. Czemu ascetycholics, słowo średniowiecza. Umysł swój otwieram i odpowiedź streszczam. Ascetycholik bała rządzą dystansu, by nigdy nie wpaść w objęcia konwenansu, który kruchością fajansu, choć czasami się odznaczy, to ja staram się nie zbaczać i umysłu nie wypaczam. Wielu mi nie wierzy, oszukuje twierdzę, a ja świata nie chcę oddać takim mędrcom jak oni. Szanuję ich, ale nie chcę ich gonić. Wiecie, o czym mówię? Chcę swego bronić. Chcę jeszcze złapać oddech, poznać różne twarze życia, jego odsłonami się zachwycać. Może kiedyś przyjdzie pora na drzewo i na syna. Teraz muszę działać, nim zapadnie kurtyna. Hip-hop, wiesz co jest grane? Swoboda wyrażenia, bez zakazów, bez kajdanek. To nie jest majeranek, w worku za 30 złotych opchnięty. W tubie mam elementy, traktowane tak jak trendy. Uprawiane bez wiedzy, bo tak robią koledzy. Wypisane na murach, jakieś tezy niepewne. Jak flagi na wietrze, bardzo zwiewne. Potencjały ujemne, traktujące to wszystko na skróty. Krok wdziera się pod buty, a nie słyszał nawet hip-hopowej nuty. Więc teraz może przejdę do konkretu. Nie mieszaj mi asetów z tym zjawiskiem. Nasza muza niezduszona naciskiem. Chcesz przeczyć, to pakuj swą walizkę. Wchodzi sędzia z gwizdkiem, moje oko jak z błyskiem i grzmotem. Ty jesteś między kowadłem a błotem. Nie wiedz co było i będzie potem. Zlane czoła, ej aseta, ktoś tam woła. Krzywi mordę, bo mam doła. Chcesz porozmawiać, chcesz mnie uzdrawiać. Pójdziesz dalej i będziesz odmawiać. A ja głowę mam nastawiać za fałszywych drani. Niech zginę w otchłani, ty którzy są zakłamani. Na ławce szlicie między nami kameleony, co jeden to bardziej nawiedzony. Nazwą mojego stylu rozbawiony, ale kto jest oświecony? No kto, no kto? Bo kto jest oduszony, fałszywy w działaniu, ten nie znajdzie u mnie wsparcia i nadziei dotarcia. Do takich nie widzę maszyny nie do zdarcia, raczej do wymarcia. To gatunek przeznaczony, chcą być szanowani, lecz ich język rozmarzony. Morda pełna cienia i zazdrości, jak nie ma być kurwiony. Jeśli oczkiem wróga czegoś potrzebuje, po miesiącu znuję furze, słowem gestem nie liczuję. Inna układami zachłyśnięta, z kasy taty robi skręta. Nie pamięta, spuszcza głowę o przeklęta. Droga twoja to równia pochyła. Nie wiesz, że tam do lekarzy się rozbija, nie odbija. Tak jak oni i one chcę zdobywać górę życia. Lecz nie po trupach, bez chęci wybicia. Za wszelką cenę walić wrogów w ciemię, składać Bogu cię krzywienie. A jest SZA. Wiesz co to znaczy? Widzę więcej niż ty możesz zobaczyć. Zresztą co będę tłumaczyć? Nic nie mówisz, nic nie kumasz. Trudno i tak naprawdę wolisz plastikowe gówno. Dla mnie to jest zbyt proste. Ja bez ciebie wyrosnę. Będę miał swoją szansę, swoją wiosnę. Zanim zgasnę, jeden temat jeszcze drasnę. O płci przeciwnej. Nie przejmuję się śmiechem, głupiej i naiwnej. Dziwki, blachary, dla GT i stanówcy ofiary. Niepotrzebne okulary, żeby zauważyć rozjebane wary. Pokryte tusze, trzymajcie swe komórki w górze. Dobre słowa wam dziś służę, drugam okiem. Dyskoteki zajebistym widokiem. Nic już więcej nie powiem, resztę zostawiam tobie. Ty się zastanowi, jedno wiem, nadal będę to robił.